أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. حاميم والله اعلم بمراده. یہ کتاب نازل کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو غالب جاننے والا ہے, گناہوں کو معاف کرنے والا ہے, توبہ کو قبول کرنے والا ہے, سخت عذاب والا ہے, قوت والا ہے, احسان والا ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. الیہ المصیر, اسی کی طرف لوٹنا ہے. قرآنی آیات کے بارے میں کوئی جھگڑا نہیں کرتا مگر کافر ہی جھگڑا کرتے ہیں. اے نبی, کافروں کا چلنا پھرنا, جانا آنا شہروں میں یہ آپ کو پریشان نہ کرے کہ یہ تو بڑے پرسکون ہیں, بس ہماری طرف سے یہ ڈھیل ہے. کذبت قبلہم قوم نوح, ان سے پہلے قوم نوح پر بھی عذاب آیا, انہوں نے تکذیب کی, اور قوم نوح کے بعد بہت سارے اور گروہوں پر بھی انہوں نے تکذیب کی, عذاب آیا, جیسے سمود ہے وغیرہ. وہمت کل امت برسولہم, ہر جماعت جو منکر ہے وہ اس فکر اور ارادے میں رہتی ہے کہ اپنے رسول کو وہ پکڑ لیں, گرفتار کریں, ختم کریں. وجادلوا بالباطل, اور باطل طریقے سے جھگڑا بھی کرتے ہیں نبی کے ساتھ. لیدحضوا به الحق, وہ چاہتے یہ ہیں کہ حق کو دبا دیں. فاخذتهم, ایسے لوگوں کو پھر میں نے پکڑا, اللہ فرماتے ہیں, اور کیسا ہوا میرا پکڑنا. وکذلک حقت کلمۃ ربک علی الذین کفروا, آپ کے رب کی طرف سے یہ طے شدہ بات ہے کافروں کے بارے میں کہ وہ جہنم میں جائیں گے. کچھ ایمان والے لوگ جو نیک اور متقی ہوتے ہیں ان کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں, اور خصوصاً وہ فرشتے الذین یحملون العرش, کہ جو عرش کو اٹھانے والے ہیں, اور اس کے ارد گرد جو فرشتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے تو حمد و ثناء کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں اللہ پر, پھر اس کے بعد یعنی تسبیح کے بعد استغفار کرتے ہیں یہ فرشتے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان لایا. ربنا وسعت کل شیء ورحمہ, یوں دعا کرتے ہیں, اے رب آپ کا علم وسیع, آپ کی مہربانی وسیع ہے, آپ ایمان والوں کی مغفرت فرما دیں, جنہوں نے آپ کے راستے کی اتباع کی ہے ان کو عذاب سے بچا دیں. ربنا وادخلہم, اے رب ان ایمان والوں کو ایسے باغات میں داخل کر جو ہمیشہ کے لیے ہیں, جن کا آپ نے وعدہ کیا ہے, اور ان کی نیک آبا و اجداد, بیویاں اور اولاد کو بھی جنت میں داخل کر. بلا شبہ آپ غالب حکمت والے ہیں, یہ فرشتوں کی دعا ہے. وقہم السیئات, اور آپ ان ایمان والوں کو برائی سے بچا دیں, اور جس کو آپ نے قیامت کے دن برائی سے بچا دیا, سزا سے بچا دیا, آپ کی اس کے اوپر بڑی مہربانی ہوگی. وذالک هو الفوز العظیم, اور یہ اس طرح کے لوگوں کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. یہ سورہ حامیم ہے, چوبیسویں پارے کا دوسرا پاؤ ہے. یہاں سے حامیم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, اور یہ سورہ احقاف تک جاتا ہے، 26 پارے تک۔ یہ 7 اکٹھی سورتیں ہیں جو شروع ہوتی ہیں حامیم سے۔ اس پر بہت زیادہ بات کی گئی ہے، بعض نے اللہ کے صفاتی نام لکھے ہیں وغیرہ۔ اصل تو بات وہی ہے کہ حروف مقطعات ہیں اور ان کے معنی اللہ اور رسول کے درمیان راز ہے، امت کو نہیں بتایا گیا۔ البتہ احادیث میں یہ بات آتی ہے کہ یہ جو حامیم والی صورتیں ہیں 7، ان کی دوسری صورتوں کے مقابلے میں بہت فضیلت ہے۔ پھر حدیث میں یوں بھی سمجھایا گیا کہ ایک بندہ ہوتا ہے، وہ سرسبز و شاداب علاقے میں جاتا ہے تو بڑا خوش ہو جاتا ہے، لیکن اس سے آگے جب جاتا ہے تو اس میں باغات بھی ہوتے ہیں، بارش بھی ہوتی ہے، نہریں بھی ہوتی ہیں، چشمے بھی ہوتی ہیں، تو اور زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو یہ فرق ہے عام قرآن کا اور حامیم والی سورتوں کا، کہ وہ بہت زیادہ ہی انعامات کا مستحق ہوتا ہے جو شخص یہ حامیم والی سورتوں کو پڑھتا ہے۔ بعض حضرات نے ایک روایت نقل کی ہے جس میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں ہیں مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سمجھایا تھا کہ آپ لوگ جہاں کہیں مقابلے کے لیے جاؤ تو یہ شروع والی یہ جو آیات ہیں یہ پڑھا کرو، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول، تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ حضرت بنانی ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں کوفہ میں ایک باغ کے اندر گیا تو کچھ نفل پڑھنا چاہا، اس سے پہلے میں نے یہ آیتیں تلاوت کیں جیسے ذہن میں آ گئی ہیں۔ تو ایک شخص گھوڑا دوڑاتا ہوا میرے پاس آیا، تو اس نے آ کے کہا کہ آپ نے یہ آیتیں پڑھی ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہا غافر الذنب کا لفظ پڑھنے کے بعد یوں کہا کرو، اللہ میری مغفرت فرما۔ غافر الذنب کا مطلب ہے گناہوں کو معاف کرنے والے۔ اصل میں تو غفرا یغفرو کا معنی ہوتا ہے پردہ ڈالنا، تو گناہ جو معاف کر دی گئے تو گناہوں پر پردہ ہی ڈل گیا نا، اس لیے پھر گناہوں کی معافی کے لیے بھی یہ لفظ۔ لفظی لغوی ترجمہ غفرا کا معنی ہوتا ہے چادر ڈالنا، پردہ ڈالنا، چھپا دینا، جس طرح جو جو جو اس کے لیے جو اور خاص صاف لفظ ہے ستار الیوب، اللہ گناہوں کو چھپاتا ہے۔ تو فرمایا یہ کتاب نازل کی گئی اللہ پاک کی طرف سے، جو اللہ پاک زبردست غالب اور جاننے والا ہے، جس کی تعریف یہ ہے غافر الذنب۔ وہ جو گھوڑے پر سوار آیا وہ شخص ان کو بتاتا ہے کہ غافر الذنب جب پڑھو تو ساتھ یہ پڑھو، اللہ میری مغفرت فرما۔ جب قابل توبہ پڑھو کہ توبہ کو قبول کرنے والے، تو ساتھ یہ کہو، اللہ میری توبہ بھی قبول فرما۔ شدید العقاب سخت عذاب والے کا لفظ جب یہ پڑھو تو کہو، اللہ مجھے عذاب سے بچا۔ ذی الطول، طول کا معنی محسن بھی ہے، طاقتور بھی ہے، قدرت والا بھی ہے، انعام والا بھی ہے۔ تو جب ذی الطول یعنی طاقت والے، احسان والے، جب یہ لفظ پڑھو تو کہو، اللہ پاک میرے اوپر خیر فرما، یہ لفظ یوں کہا کرو۔ یہ بندہ مجھے یہ باتیں بتا کے تو پیچھے ہٹا۔ میں نے چاہا اس کو ملوں، جب اس کے گیٹ پر گیا باغ کے تو ان لوگوں سے پوچھا، ادھر سے کوئی بندہ گزرا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ادھر نہ کوئی بندہ آیا نہ کوئی گیا ہے، بس کوئی غیبی فرشتہ تھا جو انہیں یہ سبق پڑھا رہا تھا۔ فرمایا لا الہ الا ہوا الیہ المصیر، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، سب کو ادھر ہی لوٹ کر جانا ہے۔ دوسری ہے ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑا نہیں کرتے مگر، الا الذین کفروا، مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہی اللہ کی آیات کے بارے میں مجادلہ کرتے ہیں، نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، آگے سے ہیلا کرتے ہیں، تاویل کرتے ہیں، اس حکم کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ یوں ہے، یہ جھگڑا ہے کفر کا۔ اگر کوئی علمی تحقیق کے اعتبار سے کسی آیت کے بارے میں سمجھنے سمجھانے کے لحاظ سے کوئی بحث مباحثہ تحقیق اور تجسس کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نیت کی بات ہے۔ کافر جو ہے اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑا نہ ماننے کی نیت سے کرتا ہے، خامخواہ تاویلیں اور ہیلے بناتا ہے۔ ایمان والے یا محققین اس میں جو بعض دفعہ تجسس اور تحقیق یا بحث کرتے ہیں تو وہ بات کو سمجھنے کے لیے کرتے ہیں۔ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، اے نبی آپ کو دشمنان اسلام کا چلنا پھرنا شہروں میں اس سے آپ پریشان نہ ہوں, یہ دھوکے میں نہ پڑ جائیں کہ یہ بچ جائیں گے. اصل میں بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ کا اپنا تو کوئی خاص نظام نہیں ہے, یہ گرمیوں میں تجارت کا سفر کرتے تھے شام کی طرف, شام کا علاقہ ٹھنڈا ہے, اور سردیوں میں شام کی طرف نہیں جا سکتے تھے کہ وہ زیادہ ٹھنڈا ہے, گرمیوں میں جانا مناسب تھا شام کی طرف, اور سردیوں میں یہ مشرکین مکہ تجارت کے لحاظ سے یمن جاتے تھے, دونوں کا بارڈر ملتا ہے, تو یعنی لوگ ان کا احترام بھی کرتے تھے کہ یہ مکے والے لوگ ہیں, حاجیوں کو ستو پلاتے ہیں, اچھے سرزمین کے لوگ ہیں, خیال احترام کرتے تھے, اتنا ان کا وہ قافلے ان کے اتنے لوٹے نہیں جاتے تھے, یہ مشہور تھا یہ مکی لوگ ہیں. باوجود اس کے کہ اسلام بھی نہیں لایا, پھر بھی سائڈوں کے لوگ ان کا خیال کرتے تھے. یہ جو سورت ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف میں یہی فضیلت ان کے سفر کی بیان کی گئی ہے کہ ادھر ادھر, تو انہوں نے ایمان نہیں لایا اور یہ ادھر ادھر مطلب پھر ٹر رہے ہیں, تو اے نبی آپ یہ نہ سمجھیں کہ ان کو معاف کر دیا گیا ہے, بس کھلا چھوڑ دیا گیا ہے, جو مرضی کرتے رہیں, ایسا نہیں ہے, یہ پکڑے جائیں گے. چنانچہ ان کی پکڑ جو ہے وہ شروع ہو گئی غزوہ بدر سے, اور پکڑ کا اختتام ہو گیا فتح مکہ کے موقع پر, کہ جب مکہ فتح ہو گیا, مکہ دارالاسلام بن گیا, یہ سارے سر نگو ہو گئے, آپ نے بھی اعلان فرما دیا جو حرم میں داخل ہو گیا وہ بھی امن میں ہے, جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو گیا وہ بھی امن میں ہے, پھر آپ نے اس سے بھی آگے شفقت کا اظہار فرمایا, جو اپنے گھر میں داخل ہو گیا دروازہ بند کر دیا کہ وہ نہیں لڑنا چاہتا ہمارے ساتھ, تو وہ بھی امن میں ہے, لیکن مکہ فتح ہو گیا, یہ گئے جھگڑے گئے سب ختم ہو گیا. فرمایا اس سے پہلے بھی قوموں نے تکذیب کی تھی, جیسے نوح علیہ السلام کی قوم نے تکذیب کی, بڑا عرصہ انہوں نے سمجھایا, ان پر بھی عذاب آیا, والاحزاب من بعدہم, اور اس کے بعد بھی اور جو قومیں آئیں, قوم عاد آئی, قوم سمود آئی, مدین آئی وغیرہ, انہوں نے اپنے اپنے لحاظ سے اپنے پیغمبروں کے ادب نہیں کیا, بات نہیں مانی, ہٹ درمی کی, اور ان پر بھی عذاب آیا. ہمت کل امت برسولہم لیاخذوہ وجادلوا بالباطل لیدحضوا بالحق, ہر جماعت ہر پیغمبر کے مقابلے میں ایسی رہی ہے, ہر ایک جماعت اپنے اپنے پیغمبر کے مقابلے میں ایسی رہی کہ ان کا ارادہ یہ ہوتا تھا کہ پیغمبر کو پکڑ لیں, اس کو گرفتار کریں, الحاظب اللہ ختم کریں, جو یہ پیغام لے کے آئے ہیں اس کو دبا دیں تاکہ ہمیں توحید کا اللہ کا یہ دعوت نہ دیں, ہر قوم ایسی رہی, لیکن وہ کیا پکڑتے, پیغمبر کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہوتی ہے, فاخذ تو ہوں, اللہ نے فرمایا میں نے پھر ان کو پکڑا, فکیف کان عقاب, پھر کیسے ہوا ان کا پکڑا کہ ختم ان کے اب کھنڈرات رہ گئے ہیں. بس اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے, میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں, علماء نے لکھا ہے ڈھیل کے دو مطلب ہوتے ہیں, ایک تو ہے کہ لیزدادو اسما, نملی لہم انما نملی لہم لیزدادو اسما, کہ ہم ڈھیل دیتے ہیں کہ بس گناہ کر لیں اور اپنا کر لیں, پھر جب پکڑیں گے تو ان بطش ربک لشدید ہے. اور دوسرا مطلب ڈھیل کا, کسی گناہگار کو ڈھیل کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری رضا حاصل کریں, جنت میں جائیں, ان کو سکون ملے, تو اس لیے گناہگار کو اللہ ڈھیل دیتا ہے, کیوں نہ کسی وقت یہ توبہ کر لے تو میں معاف کر دوں گا. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جو یہ منکر نکیر فرشتے ہیں, تو دائیں کندھے والا فرشتہ امیر ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے, بائیں کندھے والا فرشتہ امیر کے ماتحت ہے وہ گناہ لکھتا ہے. تو یہ کوئی بندہ جب گناہ کرتا ہے تو بائیں کندھے والا فرشتہ دائیں کندھے والے امیر صاحب سے پوچھتا ہے کہ اس بندے نے گناہ کیا ہے میں لکھ لوں, تو وہ امیر فرشتہ دائیں کندھے والا کہتا ہے نہ لکھو, تھوڑی دیر میں اس نے توبہ کر لینی ہے, ویسے ہی آپ کو مٹانا پڑے گا. پھر دوبارہ وہ تو گناہ کرتا ہے, جب پھر وہی گناہ, پھر دوبارہ وہ پوچھتا ہے تو پھر بھی وہ اجازت نہیں دیتا, ابھی یہ بندہ توبہ کر لے گا, وضو بنائے گا, مسجد کے لیے چل کے آئے گا, استغفار کرے گا, معاف ہو جائے گا, آپ کو مٹانا پڑے گا. جب وہی گناہ یعنی جو گناہ کی قسم ہے, فرض کرو کہ وہ چوری کر رہا تھا, اسی طرح کی جو بات بھی ہو, وہی گناہ جب تیسری مرتبہ کرتا ہے تو پھر اس کو لکھنے کی اجازت دی جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ڈھیل دیتا ہے اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ بندہ توبہ کر لے, اور بعض دفعہ کس سے ناراض ہوتا ہے تو ڈھیل دیتا ہے کہ چلو کر لے, اب یہی دنیا اس کی ہے, کتنا کر سکتا ہے آگے جائے. فرمایا کذالک حقت کلمت ربک علی الذین کفروا انہم اصحاب النار, جو ہر درم قسم کے کافر ہیں, مسلسل سمجھانے کے باوجود نہیں مانتے, تو ان کے بارے میں جہنم لکھ دی گئی, بعض دفعہ ان کو ڈھیل دی جاتی ہے. آگے اس کے مقابلے میں ایمان والے لوگ آ گئے, مطلق ایمان والے لوگ ہیں جنہوں نے صدق دل سے ایمان لایا, توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں, گناہوں سے بچتے ہیں اور نیکی کی فکر میں ہیں, یہ ایمان والے لوگ ہیں. ایمان والے لوگوں کے بارے میں یہ فضیلت اس آیت کریمہ میں بیان ہوئی. یہ سورہ مؤمن کی 7 نمبر آیت ہے, بہت فضیلت بیان ہوئی. فرمایا وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھا رہے ہیں. عام دنیا جو نظام چل رہا ہے اس میں 4 فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. جب نظام میزان کا ہوگا اس وقت 8 فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہوگا. یہ 4 فرشتے جو اللہ کے عرش کو, وسع کرسی و السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم, آیت الکرسی میں تفصیل سے بات آئی. عرش کے اوپر کرسی ہے اور کرسی پر اللہ کما ہوا شانہ جلوہ افروز ہیں. یہ 4 فرشتے تو حاملین عرش ہیں. اس کے ارد گرد فرشتوں کی قطاریں ہیں جو بہت لامتنائی ہیں. بعض حضرات نے ان صفوں کی تحقیق میں لکھا ہے کہ 70 لاکھ کے لگ بھگ ہیں, لیکن آخر میں پھر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح گنتی نہیں کر سکے. اتنی تعداد حاملین عرش فرشتوں کے ارد گرد صف بستا ہے جو ہر وقت حمد و ثنا تسبیح میں مصروف ہے. حاملین عرش کا بھی یہی کام ہے جو یہاں فرمایا, یحملون العرش ومن حوله. وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ فرشتے من حوله جو عرش کے ارد گرد ہیں, سارے فرشتے کیا کرتے ہیں, یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به. ہر وقت یہ فرشتے اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح میں مصروف ہیں, اللہ پر ان کا ایمان ہے. یہ تو حمد و ثنا تسبیح میں مصروف ہیں اور فرشتے تو معصوم ہیں, ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے, یہ تو معصوم مخلوق ہے, ان سے کوئی گناہ کا تصور نہیں. یفعلون ما یؤمرون ہے. یہ تسبیح حمد و ثنا کرتے ہیں, تسبیح حمد و ثنا کے بعد پھر دعا کرتے ہیں, یستغفرون للذین آمنوا. یہ فضیلت ہے ایمان والوں کی. یہ حاملین عرش فرشتے اور ارد گرد والے فرشتے جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں, بس لامتناہی ہیں, گنتی اللہ ہی جانتا ہے, یہ سارے فرشتے جو عرش کے قریب ہیں حمد و ثنا تسبیح کرتے ہیں پھر استغفار کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے, یا اللہ جن انسانوں نے آپ کے اوپر ایمان لایا جن و انس نے, یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے. یہ بات ربنا یوں دعا کرتے ہیں, ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما. دیکھو دعا کرنے کا طریقہ بھی اس نورانی مخلوق کو کتنا پیارا آتا ہے. اے اللہ آپ کی تو رحمت وسیع ہے, آپ کی رحمت تو غالب ہے, آپ کا غضب تھوڑا ہے, آپ کی مہربانیاں غالب ہیں, آپ تو بڑے علم والے ہیں, آپ مغفرت کر دے ان ایمان والوں کی جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے, آپ کے راستے کی اتباع کرتے ہیں, جہنم کے عذاب سے ان کو بچا دے. اے ہمارے رب, وادخلہم جنات عدن للذی وعدتہم. اے ہمارے رب, ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں ان کو جنت میں داخل کر دے, ان کے ساتھ جو وعدہ ہے ایمان والوں کے ساتھ وہ پورا فرما دے, اور ان جنت میں داخل ہونے والے جو لوگ ہیں ان کے کوئی رشتہ دار جو ہیں تو ایمان والے, اعمال میں کمزور ہیں, یہ جنت میں داخل ہو گئے ایمان والے, ان کے کوئی رشتہ دار ہیں ایمان والے لیکن اعمال صالحہ کے لحاظ سے کمزور ہیں, تو اے اللہ ان کے رشتہ داروں کو بھی جنت عطا فرما دے. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص کو جنت عطا کی جائے گی تو وہ وہاں یہ کہے گا کہ اللہ پاک میرے تو رشتہ دار نظر نہیں آ رہے, میرے تو رشتہ دار نظر نہیں آ رہے, تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان کی نیکیاں کم ہیں, ایمان تو تھا ان کی نیکیاں کم ہیں. تو وہ بندہ یہ کہے گا کہ اللہ پاک مجھے تو پوری طرح سکون نہیں کہ میرے رشتہ دار ایمان والے بھی جنت میں نہیں آئے. ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم, جو ایمان والے ان کے رشتہ دار ہوں گے بھلے نیکیوں میں کم ہوں گے اللہ ان کو جنت عطا کرے گا, برائی اور مصیبت سے ان کو بچائے گا. یہی فرشتوں نے جو آ کی, اللہ پاک جس کو آپ نے بچا لیا برائی سے اس پر آپ کی رحمت ہوئی اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ سمجھ نصیب.